إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سورہ حجرات کی تفسیر چل رہی ہے اور ہم آیت نمبر 11 پر پہنچے ہوئے ہیں. چونکہ یہ آیت قدرے طویل بھی ہے اور اس میں بہت سارے مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کی تفسیر میں کئی جمعہ لگ گئے ہیں. اس آیت کا یہ آخری حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو غلطیوں کے بعد، گناہوں کے بعد توبہ کی ترغیب دلائی ہے. اس پر مختصر گفتگو گزشتہ جمعہ میں ہوئی تھی، کیونکہ گزشتہ جمعہ دو خطبوں کے اندر دو مختلف عنوان پر بات ہوئی تھی، اس لیے میں نے چاہا اسی توبہ کی برکات پر آج مزید گفتگو ہو جائے. آج کی گفتگو میں آپ کو ایک مشہور واقعہ سناؤں گا جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور یہ واقعہ تقریباً تمام دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے بارہا اہل علم سے سنا ہے، پڑھا ہے. میں ایک لفظ بولوں گا، پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے. لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ آپ کو من وان ان الفاظ میں سناؤں، من وان جن الفاظ میں یہ واقعہ صحابہ کو محمد مصطفیٰ نے سنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم آج غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس واقعے میں کتنے مسائل ہیں، کتنی اہم ترین منہجی باتیں ہیں. ہم یہ واقعہ اپنے علماء کرام سے سن تو لیتے ہیں، 99 قتل کیے، پھر ایک اور مولوی کو مار دیا، 100 پورے ہو گئے، پھر اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بس یہ بات تو ہم جانتے ہیں. لیکن آئیے یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کان من کان قبلکم رجل، یہ الفاظ سنتے ہیں، کانا فی من کانا قبلکم رجل، گزشتہ قوموں میں، گزشتہ امتوں میں ایک شخص گزرا ہے جو اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا سنگ دل تھا کہ قتل 99 نفسا، جس نے ناجائز 99 آدمی قتل کیے تھے۔ کتنا بڑا ظالم تھا۔ یہاں پہلا نقطہ میں آپ کو بتاؤں، ہر انسان کے اندر ایک نفس ہے جس کو نفس امارہ بولتے ہیں۔ قرآن کریم ہے وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ قرآن کریم ہے۔ ہر نفس میں، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، عالم ہو یا ان پڑھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر شخص میں ایک نفس ہے جس کو نفس امارہ بولتے ہیں۔ نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ وہ ہر وقت آدمی کو ہر طرح کے گناہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ نفس امارہ، اللہ اس کے حملے سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ ہر وقت اس کا کام کیا ہے؟ ہر وقت یہ ٹو میں لگا ہوا ہے اور انسان کو اکساتا ہے۔ قرآن کریم میں اکساتا ہے، لَأَمَّارَةٌ، تیار کرتا ہے، ماحول بتاتا ہے، ماحول، ماحول سازگار ہے۔ اب کوئی فکر نہیں ہے، گناہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور نفس رکھا ہے، اس کو قرآن کریم نے نفس لوامہ کہا ہے۔ لوامہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کو منع کرتا ہے کہ دیکھ یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا، اس کے بڑے نقصان ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اے انسان اگر تو نے یہ غلطی کی، تیرا رب تو اس سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اگر آدمی سوچے، ایک آدمی کا باپ ناراض ہو جاتا ہے، نقصان ہے، بزرگ ناراض ہو جاتا ہے، سربراہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالی ناراض ہو جائے۔ نفس لوامہ انسان سے کہتا ہے یہ کام غلط ہے، اس کے قریب مت جا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، جس معاشرے میں تو رہتا ہے، یہاں تیرا ایک نام ہے، تیرا ایک وقار ہے، تیری ایک عزت ہے، اگر یہ گناہ ظاہر ہو گیا، یہ تیری عزت تباہ ہو جائے گی۔ تیری عزت کا، تیرے وقار کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں نفس ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی وہ غالب آ جاتا ہے، کبھی وہ غالب۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس آدمی کا نفس امارہ کس قدر غالب تھا، سمجھے، کس قدر غالب تھا۔ نفس لوامہ منع کر رہا ہے، مگر نفس امارہ غالب ہوا، اس نے قتل کر دیا، 99 قتل کر دیے۔ نفس مارا غالب ہے، 99 قتل ہو گئے، لیکن یہ بات نوٹ کریں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب تک انسان میں سانس باقی ہے جس طرح نفس امارہ لگا ہوا ہے گناہ کے لیے، وہ آخری وقت تک نفس لوامہ بھی لگا رہتا ہے گناہ سے منع کرنے کے لیے، وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہ چھوڑو، تھوڑا سمجھایا، ایک غلطی، دو غلطی، 99 قتل، لیکن نہیں، وہ لگا رہتا ہے، اس میں غصہ نہیں آتا، وہ لگا رہتا ہے۔ ایک مسلمان کو بھی یہی حکم ہے، تم اپنے بھائی میں کوئی خامی دیکھتے ہو، سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، لگے رہو، لگے رہو، کب تک؟ جب تک تمہارا سانس باقی ہے۔ یہ مت سوچے تھوڑا سمجھایا ہے، یہ کوئی پاگل ہے کیا؟ اس کے کان میں اذان کی آواز نہیں آ رہی، یہ نہیں جانتا؟ نہیں نہیں، آپ پھر بھی سمجھائیں، پھر بھی کہیں، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ اگر آپ نے سمجھا سمجھا کر پھر سوچا اب میرا، میں تھک گیا ہوں، اب میرے بس میں نہیں ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اس بے دین کا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا۔ نفس لوامہ کی طرح آپ لگے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ 99 قتل ہو گئے لیکن قربان جائیں، نفس لوامہ لگا رہا، اس کو کہتا رہا، آج مقابلے میں 99 قتل کے بعد، آج مقابلے میں نفس لوامہ غالب آ گیا، اس کے دل میں اللہ کے خوف آ گیا۔ اب آپ بتائیں، اللہ کا خوف آ گیا، جو ہی اللہ کا خوف آیا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلَ الْأَرْضِ، یہ الفاظ صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے ہیں، اس نے اچانک لوگوں سے کہا میرے ایک سوال کا جواب دو۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلَ الْأَرْضِ، یہ بتاؤ اس وقت زمین کی پشت پر سب سے بڑا اسلام کا، دین کا عالم کون ہے؟ اللہ، لوگ چونکے، لوگ چونکے، کیا سوال کر دیا اس نے، اور کیا کہا؟ مجھے بتاؤ اس وقت زمین کی پشت پہ سب سے بڑا دین کا عالم کون ہے؟ آگے حدیث میں آتا ہے، یہ پوری حدیث سننی آپ نے انشاءاللہ، فَدُلَّ عَلَى رَاحِبٍ، لوگوں نے اس کی صحیح رہنمائی نہیں کی، اس کا جواب جو تھا وہ لوگوں کو پاس نہیں تھا، لیکن انہوں نے جواب دیا، غلط جواب دیا۔ لوگوں نے کہا فلاں جگہ پر ایک عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، واقعی جس آدمی کا انہوں نے بولا وہ عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن عالم نہیں تھا۔ عابد میں اور زاہد میں فرق ہے، اس کو تلاش عابد کی نہیں تھی، اس نے عابد کے بارے نہیں پوچھا، عابد کو اس وقت راہب بولتے تھے، جو دنیا سے لا تعلق ہو جائے، کٹا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، اس کو راہب بولتے تھے، ہم اس کو عابد بولتے ہیں، متقی بولتے ہیں، پرہیزگار بولتے ہیں. اس نے کہا فسالا عن عالم اہل الارض، مجھے بتاؤ زمین کی پشت پہ سب سے بڑا دین کا عالم کون ہے؟ اس کو عالم کی تلاش تھی، لوگوں نے عابد بتایا. عابد میں اور عالم میں فرق ہے، فرق ہے، بڑا فرق ہے. بظاہر عابد بھی نماز پڑھ رہا ہے، عالم بھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ عابد نماز پڑھ رہا ہے، عالم سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے. بظاہر آپ دیکھتے ہیں عالم نے بھی قرآن کھولا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے، زاہد نے بھی قرآن کھولا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، لیکن فرق ہے. عابد خالی تلاوت کر رہا ہے، عالم سمجھ کے تلاوت کر رہا ہے، بڑا فرق ہے. اس کو عابد کی تلاش نہیں تھی، عالم کی تلاش تھی. نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ نبی علیہ السلام نے عابد کی تعریف کی ہے، متقی کی تعریف کی ہے، دیندار کی تعریف کی ہے، لیکن ساتھ فرمایا جب عابد آدمی متقی پرہیزگار عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے لیکن زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، فرمایا قیامت کے قریب یہ عابد لوگ ممبر پہ آ جائیں گے، جب ممبر پہ آ جائیں گے خود بھی جہنم میں جائیں گے، لوگوں بھی جہنم لے جائیں گے. کیوں؟ علم نہیں ہے. عالم ہونا ایک بہت بڑی مقام شان ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ اس کو تلاش عالم کی تھی، لوگوں نے بتایا عابد کا کہ ایک عابد آدمی رہتا ہے، وہ وہیں چلا گیا. اس نے جا کر کہا انہ قتل 99 نفسا هل له من توبۃ، اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اب میں گناہوں سے اکتا گیا ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ وہ تو عابد تھا، اس نے دیکھو اتنا بڑا گناہ، ایسا بڑا ظالم، اس کے پاس علم نہیں تھا. عالم میں اور عابد میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ عابد وہ ہے جب بھی اسے سوال کرو گے وہ اپنے دماغ سے کڑا کر کے آپ کو جواب دے دے گا، اس کا ہی جواب. عالم جو ہے وہ شریعت کے آئینے میں دیکھے گا، اس کے آگے اس کا دماغ نہیں ہوتا بلکہ شریعت ہوتی ہے، شریعت کے آئینے میں دیکھے گا، اس کو شریعت کے آئینے میں جواب مل جائے گا تو وہ دے گا، اگر نہیں ملے گا تو دو ٹوک کہہ دے گا مجھے تمہارے سوال کا جواب نہیں آتا. جبکہ عابد یہ نہیں کہے گا مجھے جواب نہیں آتا، وہ کڑاک کے دماغ سے آپ کو جواب دے دے گا. آپ سمجھیں. اب آپ دیکھیں ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک عورت کے بارے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ ہمارے قبیلے کی ایک عورت کا نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح کے وقت حق مہر بھول گئے، حق مہر کا تعین ہم بھول گئے، لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی، ذہن میں نہیں رہا، نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکا فوت ہو گیا، لڑکا فوت ہو گیا، اب مسئلہ اٹھا ہے اس لڑکی کا کیا بنے گا، لڑکا تو فوت ہو گیا، اب اس لڑکی کا کیا بنے گا جس کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، حق مہر تعین بھی نہیں ہوا، وہ کیا دیتا، اب اس کو حق مہر ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور ملے گا تو کتنا ملے گا، لڑکی والوں کی چلے گی یا لڑکے والوں کی چلے گی، وہ تو کہیں گے لڑکے والے 1000 روپے، لڑکی والے کہیں گے 10,000، کن کی مانی جائے گی، لوگ آ گئے کس کے پاس، بہت بڑے عالم کے پاس، عالم اور عابد کا فرق بھی بتاؤں گا آپ کو، بڑے عالم تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، آپ نے سنا کتنے بڑے عالم تھے، ایک آدمی کے علم کی تعریف آپ کرتے ہیں، ایک عالم کے علم کی تعریف میں کرتا ہوں، پتہ نہیں وہ عالم ہے یا نہیں، قربان جائیں یہ وہ عالم ہے جس کے علم کی تعریف محمد مصطفیٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، سیدنا عمر کے الفاظ ہیں، سید عمر فرماتے ہیں عبداللہ جب میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تیرا سر میرے سر کے برابر ہوتا ہے، محبت میں کہتے تھے، چھوٹے قد کے تھے، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، پنڈلیاں پتلی پتلی، ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ درخت پہ چڑھ جاؤ، ٹہنیاں توڑو، مسواک بناتے ہیں، درخت پہ چڑھ جاؤ، ٹہنیاں توڑ کے نیچے پھینکو، ہم مسواک بناتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے تو چادر تھوڑی سی اوپر ہو گئی، پنلی ظاہر ہو گئی، پنلی پتلی پتلی پنلی تھی، صحابہ نے دیکھا اور ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے، نبی علیہ السلام نے بھانپ لیا، قربان جائیں، سمجھ گئے آپ، عبداللہ کی پتلی پتلی پنلیوں کو دیکھ کر یہ ہنس رہے ہیں، جب عبداللہ بن مسعود اترے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا سنو تمہیں پتا ہے کل قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس کے ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ، وہ پتا ہے ترازو کتنا بڑا ہوگا، صحابہ خاموش ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ 7 آسمان یہ 7 زمینیں رکھ دی جائیں یہ ساری آ جائے گی، صحابہ کرام فرماتے ہیں سبحان اللہ، آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو لیکن قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں نیکی والے پلڑے میں جب میرے عبداللہ بن مسعود کی اس پنڈلی کو رکھا جائے گا تو ترازو اس وزن کو برداشت نہیں کر سکے گا، اللہ قربان، صحابہ کرام حیران ہو گئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی اتنی وزنی ہو جائے گی، اتنی بھاری ہو جائے گی، میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ وزن عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا نہیں ہوگا، یہ وزن اس علم کا ہوگا جو عبداللہ کو میرے رب نے عطا کیا ہے، یہ ہے عالم، اس عالم کے پاس آئے ہوئے ہیں، سوال آپ نے سن لیا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سلو حل تجدون فیہا اثرن، لوگو تمہارے سوال کا جواب مجھے نہیں آتا، یہ ہے عالم، ڈھونڈو آج دنیا میں سارے آپ کو راہب ملیں گے، عالم کہاں ملتے ہیں، عالم کا یہ انداز ہے. فرمایا جاؤ، مجھے تمہارے سوال کا جواب نہیں آتا. وہ چلے گئے بیچارے. ابو داؤد میں آتا ہے ایک مہینہ کے بعد وہ دوبارہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آ گئے، ایک مہینے کے بعد. عبداللہ بن مسعود نے دیکھا ان کو، یہ تو وہی قافلہ ہے جو ایک مہینہ پہلے آیا تھا. ہاں کیا بنا؟ عبداللہ پورا ایک مہینہ لگے رہے، جس عالم کے پاس بھی گئے اس نے یہی کہا مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. مہینے میں وہ لوگ کتنے علماء سے ملے ہوں گے. عالم کا جواب یہ ہوتا ہے، یا قرآن و حدیث یا دو ٹوک انکار. اور جو راہب ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، بس کہا کر کے دماغ سے آپ کو جواب دے گا. میں اس کی مثال بھی دوں گا آپ کو حدیث سے. آ کر کہتے عبداللہ ہم پریشان ہیں، اب بتائیں ہم کہاں جائیں. ان کی پریشانی عبداللہ کو سمجھ آ چکی تھی. فرمایا لوگو تم پریشان ہو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، لیکن یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے جو میں بتاؤں گا، یہ ایک وقتی ضرورت ہے. میں اپنی رائے سے دیتا ہوں، لیکن میری رائے کو دین نہیں سمجھنا، اس پر وقتی طور پر عمل کر لینا اور تلاش میں لگے رہنا. اگر جواب صحیح قرآن و حدیث سے کہیں مل جائے اس کو دین سمجھنا، یہ ایک وقتی مجبوری ہے. آج کون مولوی بولتا ہے وقتی مجبوری؟ آج کسی کو بولیں تو صحیح. امام شافعی کے فتوے مستقل حل تھا، یہ وقتی ضرورت. مستقل حل حملی ہو تم بتاؤ. امام احمد حنبل کے فتوے وقتی ضرورت تھی یا مستقل حل؟ وہ کہ مستقل شریعت ہے. حنفی ہو تم بولو، مالکی ہو تم بولو، پھر ان سے پوچھو، پھر شریعتیں چار ہیں یا ایک ہیں؟ شریعتیں چار ہیں یا ایک ہیں؟ شریعت کتنی ہے پھر؟ ایک ہے یا چار ہیں؟ فرمایا کہ میں بتاتا ہوں، لیکن یہ وقتی ضرورت ہے، مستقل حال نہیں ہے. اور ساتھ کیا کہا سنو، ارا سے پہلے کہا ان کان ثوابن فمن اللہ، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، کل کو کہیں سے تمہیں حدیث مل جائے اور حدیث میرے فتوے کے مطابق ہو تو یقین کر لینا عبداللہ پر اللہ کا انعام ہو گیا. اور اگر کہیں سے تمہیں حدیث مل جائے اور میرے فتوے کے خلاف ہو تو میرے فتوے کو رب کی طرف منسوب نہیں کرنا. ان کان ثوابن فمن اللہ، فتوا صحیح نکلے اللہ کی طرف سے انعام. وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اگر فتویٰ حدیث کے خلاف نکلے تو یہ میری غلطی ہے، سمجھنا عبداللہ پر شیطان کا حملہ ہو گیا. اللہ و رسولہ منہ براؤن، اللہ اور اللہ کے رسول اس فتوے سے بری ذمہ ہے، بری ذمہ ہے. آج کون بولتا ہے بری ذمہ؟ آج کون بولتا ہے؟ کوئی نہیں بولتا. یہ کہہ کر کہا سنو، ارا لہا صدا کو نسائہ وعلیہ الدیت ولہا المیراث. لوگو جس لڑکی کا نکاح ہوا اس کے خاندان کی باقی عورتیں جن کی شادیاں ہو گئیں ان کا جو حق مہر ہے اسی طرح کا حق مہر اس کو دیا جائے گا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ، مرنے والے کی جائیداد تقسیم ہوگی، اس کو بھی بحیثیت بیوی کے جائیداد ملے گی. وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، جس طرح کسی عورت کا خاوند مر جاتا ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے، یہ بھی عدت گزارے گی۔ جب فتویٰ دے کر فارغ ہوئے، سامنے اتفاق سے کسی کام کی غرض سے ایک عظیم صحابی آئے ہوئے ہیں، اس صحابی کا نام ہے ماکل بن سنان رضی اللہ عنہ۔ ماکل بن سنان رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، قافلے کے ساتھ نہیں، ویسے آئے ہوئے تھے۔ جب فتویٰ دے کر فارغ ہوئے تو ماکل نے کہا، عبداللہ، ہمارے قبیلے کی ایک عورت بروا بنت واشق کا نکاح ہوا اور حق مہر کا تعین ہم بھول گئے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ لڑکا فوت ہو گیا، پھر ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے، عبداللہ، ہم نے یہ فتویٰ بروا کا پیغمبر کے سامنے رکھا، اللہ کے نبی نے مینمان وہی جواب دیا، عبداللہ جو آپ نے جواب دیا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اسلام کیا ہے؟ عالم کس کو بولتے ہیں؟ اگر نہیں آتا قرآن حدیث سے دو ٹوک جواب دو، یا وقتی ضرورت بتاؤ، مسئلے کا حل مت بتاؤ۔ آپ کو پتا ہے، دوسری طرف دیکھیے، ایک شخص کے حدیث میں آتا ہے، ایک شخص کے سر میں زخم ہو گیا، حکیم نے کہا خیال کرنا یہاں پانی مت جائے، زخم ہے یہاں پانی مت جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اتفاق سے اس آدمی پر ایک دن غسل فرض ہو گیا، جب غسل فرض ہو گیا اس نے دیندار مولویوں سے مسئلہ پوچھا، کیا کروں، غسل فرض ہو گیا ہے، حکیم بولتا ہے پانی نہیں ڈالنا، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا، دیکھ، پانی نہ ہوتا مجبوری تھی، پھر تو تجرم کر لیتا، اب پانی موجود ہے، پانی ڈالنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا۔ لو جی، اس نے پانی ڈالا، پانی اندر گیا، وہ پڑ کے گرا، وہی فوت ہو گیا۔ جب وہ مر گیا، اوہو، لوگ دوڑتے ہوئے ایک عظیم عالم کے پاس ہے، جو پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم تھا، جنہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہے، فلاں فلاں نے ہمیں یہ فتویٰ دیا، نے اس مرنے والے کو فتویٰ دیا، اس نے غسل کیا، وہ مر گیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور لوگوں سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں، قتلوہ قاتلہم اللہ، جن لوگوں نے اس کو فتویٰ دیا تھا وہی اس کے قاتل ہے۔ بتاؤ، قتلوہ، حدیث کے الفاظ ہے، قتلوہ، یہ قاتل ہیں، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، قتلوہ قاتلہم اللہ، یہ قاتل ہیں، اللہ ان کو برباد کرے۔ اگر انہیں جواب نہیں آتا تو پوچھ لیتے، کسی اور کی طرف بھیج دیتے، یہی کام ہے، جواب نہ آتا ہو پھر بھی ٹھوس دو، اب واپس آئیے۔ لوگوں نے کہا، فلاں جگہ پر ایک عابد ہے، ہم نے آج تک گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے پاس جاؤ۔ وہ کیا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قدر کیے ہیں، فہل لہ من توبۃن، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ہے گنجائش؟ فقال لا، اس نے کہا کوئی گنجائش نہیں، متقی تو تھا، زاہد بھی تھا، عالم نہیں تھا. آج ہم لوگ کہاں لگے ہوئے ہیں، کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آج مسلمانوں کے ممبر میں راہ کے پر کون ہیں، عابد ہیں یا علماء ہیں؟ اور دین کی کس طرح گت بنا رہے ہیں، شریعت کے کس طرح سفیا ناف کر رہے ہیں؟ اسلام جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نظر کیا، اس کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، حلیہ بدل کے رکھ دیا ہے. اس نے کہا کوئی گنجائش نہیں. حدیث میں آتا ہے بخاری میں، فقتلہ وکمل بہ مئۃ، اس نے تلوار اٹھائی، اس زاہد کو بھی قتل کر کے 100 کی گنتی پوری کر دی. لو جی، تو بھی جا، جب گنجائش نہیں ہے اور جہنم میں جاؤں گا تو تو بھی جا. 100 کی گنتی اس نے پوری کر دی. یہ حدیث طویل ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ اسی حدیث کو یہیں سے شروع کر کے مکمل کروں گا. اللہ ہمیں دین اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. میرے بھائیو، یہ جو بارہا مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا میں حرج کیا ہے، مریضوں کی درخواستیں ہوتی ہیں، فلاں کی ہوتی ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں، دو ٹوک بات ہے. فرض نماز کے بعد قبولیت کی گھڑیاں ہیں، حدیث سے ثابت ہے. ذکر اذکار کا حکم ہے، احادیث سے ثابت ہے. کثرت سے دعائیں مانگو، احادیث سے ثابت ہے. خوب دعائیں مانگو، ثابت ہے. لیکن کسی ایک حدیث میں بھی اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا امت کو کرنے کا حکم دیا ہو. آپ سے نہ عملاً ثابت ہے، نہ قولاً ثابت ہے، اور بالخصوص آپ کی فرض نماز کے بعد مروجہ دعا ہاتھ اٹھا نہیں اور گیا نہیں، ہاتھ اٹھا نہیں مولوی کا اور پھر گیا نہیں. یہ ہے دعا، اور اس دعا کو نماز کا حصہ تصور کیا جاتا ہے جو کہیں بھی نہیں. آپ دعائیں مانگیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے مسائل رب کے آگے رکھیں. ہاں، نبی علیہ السلام سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے، آپ جس کنڈیشن میں بھی ہوتے، مثلا جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران ایک شخص نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی دعا مانگے. آپ نے اسی دوران، خطبے کے دوران دعا مانگنا شروع کر دی. یہ ثابت ہے. اوہو، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب مسجد نبوی میں آئے تھے کیفیت کچھ اور تھی. نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران دعا مانگی، ایک دم بارش شروع ہو گئی، اتنی بارش کہ بڑی مشکل سے ہم لوگ اپنے گھروں میں پہنچے، اور پھر پورا ہفتہ بارش رہی، پورا ہفتہ. صحابہ کہتے ہیں اگلے جمعہ کو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کے درخواست کی، یہ پتہ نہیں وہی تھا یا دوسرا تھا، یہ حدیث میں آتا ہے، یہ پتہ نہیں کہ وہی تھا یا دوسرا تھا. البتہ ایک حدیث میں آتا ہے دروازہ مسجد نبوی کا وہی تھا، اسی دروازے سے آیا. اس نے کہا اللہ کے نبی اب راستے ختم ہو گئے، بارش ہے، آنا جانا رک گیا، جانور مر رہے ہیں، دعا کرے اللہ بارش کو روک دے. نبی علیہ السلام نے پھر خطبے کے دوران ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا ولا علینا الاحکام والجبال، ایسے فرمایا اللہ مدینے سے بارش کو ہٹا دے، پہاڑوں کی طرف بھیج دے، جنگلات کی طرف بھیج دے. میرے پیغمبر نے جس طرح ہاتھ ہلایا، صحابہ کہتے ہیں ہم باہر نکلے تو مدینہ اس طرح الگ تھا اور دنیا میں بارش ہو رہی تھی. یہ ثابت ہے ممبر پہ، جمعہ کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی درخواست کی گئی، آپ نے دعا مانگی. لیکن یہ جو مروج آپ کی دعا ہے، یہ کہیں بھی میرے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے. اس میں حرج کیا ہے؟ تو میں ایک جملہ کہوں گا، اس سے سب سے بڑی حرج یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ وہ عمل ہے جو سنت ثابت نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ بدعت ہے. اس سے بڑی حرج اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دعائیں مانگیں، درخواستیں کریں، اللہ قبول کرنے والا ہے. اقول قولی ھذا، آخر الحمدللہ.